ساعي مجهود، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. محترم صدر اجلاس، معلمائے کرام، محترم بزرگوں، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیو، پیارے بچوں، دانشما اور ہمارا دین اسلام، اور یہی دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے. یہ دین محبت کا دین ہے. یہ دین رحمت کا دین ہے. اسی وجہ سے اللہ نے ہر کام شروع کرتے وقت اپنی اسی صفت رحم کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں کہ یہ دین نفرت سکھاتا ہے، یہ دین فساد کی تعلیم دیتا ہے، یہ دین غارت داری کی ہمت افزائی کرتا ہے. جن لوگوں نے اسلام کا گہرا مطالعہ کیا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس طریقے کی سوچ، طریقے کی فکر، اس طریقے کا خیال بالکل صحیح نہیں ہے. احادیث کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گی جو بتاتی ہیں کہ یہ دین محبت کا دین ہے اور رحمت کا دین ہے. ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں لائے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت اس طرح ہے: وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، رواہ البخاری کی کتاب توحید. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسے شخص کے اوپر رحم نہیں کرتا جو انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتا. یہ حدیث بتا رہی ہے یہاں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ ایسے شخص کے اوپر رحم کرتا ہی نہیں جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا. یہاں لوگوں سے مراد سارے انسان ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اور کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو. تمام انسانوں کے اوپر رحم کرنے کی تاکید کی گئی. دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب البر والصلۃ والآداب ملا ہے. روایت اس طرح ہے, بار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. رواه الترمذی فی کتاب البر والصلۃ والآداب. امام ترمذی حدیث پاک کو کتاب البر میں لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں کے اوپر ہی اللہ رحم کرتا ہے. الراحمون يرحمهم الرحمن, رحم کرنے والوں کے اوپر ہی اللہ رحم کرتا ہے. آگے کیا فرمایا گیا, حکم دیا گیا ارحموا من فی الارض, زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سب کے اوپر رحم کرو تو یرحمکم من فی السما, تو تمہارے اوپر وہ ذات رحم کرے گی جو آسمانوں میں ہے. شاعر نے اسی بات کو شعری انداز میں کہا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ اسی حدیث کے ٹکڑے کا ترجمہ ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما, تم لوگ رحم کرو ان لوگوں پر جو زمین پر رہتے ہیں. زمین پر رہنے والے کون لوگ ہیں, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے بدھسٹ ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, ہر ایک کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس پر خوشخبری یہ سنائی گئی ہے کہ تم اگر ان کے اوپر رحم کرو گے تو آسمان میں جو ہستی ہے, عرش پر جو ذات مستوی ہے, وہ تمہارے اوپر رحم کرے گی. آگے ایک بات اور فرمائی جا رہی کہ الرحم شجنۃ من الرحمن, رحمت یہ رحمان سے نکلی ہوئی ہے. فمن وصلها وصله الله, جو اس کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا. ومن قطعها قطعه الله, جو اس کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا. رحم کا مطلب رشتہ داری بھی ہوتی ہے اور رشتہ داری کی بنیاد ہی رحم کے اوپر ہوتی ہے. تو جو رحم کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا اور جو رحم کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف گئے, تو پورا طائف مسلمان ہو چکا تھا. یہ وہی شہر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے, بعد میں یہ پورا شہر مسلمان ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بہت سالوں بعد اس شہر میں آتے ہیں. پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی, حدیث کو یاد کرنے میں سب سے زیادہ آگے, وہ تشریف لائے ہیں چلو جامع مسجد طائف کے اندر حضرت کا پروگرام رکھ دیا جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث سننے کو ملے. حضرت جب اسٹیج پر تشریف لائے, ممبر پر بیٹھے, آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اگر یہاں کوئی قاطع رحم بیٹھا ہوا تو اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے. ایک نوجوان اٹھا दरवाजे से निकलता चला गया, थोड़ी देर में आया फिर बैठ गया। हजरत की तकरीर खत्म हुई तो वो नौजवान आता है, कहता है कि हजरत आपने तकरीर शुरू करने से पहले यह बात क्यों कही कि यहां अगर कोई काटे रहम बैठा हुआ हो, रिश्तेदारी को काटने वाला बैठा हुआ हो तो इस मजलिस से निकल जाए। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि जिस मजलिस में कोई रिश्तेदारी का काटने वाला बैठा हुआ हो उस पर रहमत के फरिश्ते नुज़ूल नहीं करते, उस मजलिस के ऊपर अल्लाह का रहम नहीं होता। कहा कि इसी वजह से मैं उठकर चला गया, मैं अपने मामू से नफरत करता था, मेरी और मेरे मामू में अनबन थी, मैं उनको मना करके आया हूं। तो रहम ये रहमान से निकला हुआ है, जो रहम को जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा और जो रहम को काट देगा अल्लाह उसको काट देगा। से पता चला कि रहम ये बहुत आला दर्जे की सिफत है। एक नुक्ता या मलहूज रखा जाए, अल्लाह की सबसे आम सिफत रब है और सबसे आला दर्जे की सिफत रहमान है, जो रहम से मुश्तक। तीसरी रिवायत हजरते अब्दुल्लाह इब्ने उमर से है, जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताबुल बिर वसिला मिला है। रिवायत इस तरह है, वान अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़िबत इमरातुन फी हिर्रतिन औ फकतहा फलम तुतिमहा वलम तस्किहा वलम तदाहा ताकुलु फी खुशाशिल अर्ज़। रवाह मुस्लिम फी किताबिल बिर, इमाम मुस्लिम मुस्लिम शरीफ में इसको किताबुल बिर वसीलत वाला अदा मिला है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज में गया तो जब मुझे जहन्नम का मुशाहदा कराया गया तो मैंने देखा कि एक बुढ़िया औरत आग में चल रही है, उसे आजाब दिया जा रहा है। तो मैंने पूछा इस बुढ़िया को जहन्नम में यह आजाब क्यों दिया जा रहा है? तो जिब्राइल ने बताया कि उज़िबत इमरातुन फी हिर्रतिन, ये बुढ़िया एक बिल्ली की वजह से इस अज़ाब में मुब्तला है, जहन्नम में डाल दी गई है। कि बिल्ली की वजह से? कि हां, इसके घर में एक बिल्ली रहती थी, दूध उध पी गई होगी, उसने बिल्ली को बांध दिया। फलम तु तय महा और फकत हा, उसको बांध दिया। फलम तु तय महा, ना तो उसे खाना दिया, वलम तस कहा, ना कुछ पीने को दिया, वलम तदाहा, ना तो उसको छोड़ा कि ताकुलु मिन खुशाशी लर्ज, कि जमीन के कुछ कीड़े मकोड़े खा करके अपनी जिंदगी बरकरार रख सके, वो बंधे बंधे मर गई। बिल्ली के ऊपर बेरहमी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अजाब दोज़ख में मुब्तला कर रखा है। अंदाजा लगाइए, बिल्ली एक मामूली और हकीर जानवर है, इसके साथ बेरहमी करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को जहन्नम में डाल दिया। जो मजहब बिल्ली के साथ बेरहमी के ऊपर अजाब दोजख की वही सुनाता हो, भला वो कैसे इस बात की हिम्मत अफजाई कर सकता है कि मुसलमान टेररिज्म की तरफ मायल हो, वो फसाद बरपा करे, ना किसी का खून बहाए। जो मजहब बिल्ली के कत्ल के ऊपर अजाब दोजख की वही सुनाता हो, वो भला इस तरीके के गलत हरकतों की हिम्मत अफजाई। आतश फवजद बीरन फनजल फीहा फशरीबत मखरज फइजा कल्बुन यलहसु या बुजारा मिनल आतश फकाल लकद बलग हाज़ल कल्ब من العطش الذي من العطش مثل الذي بلغني فنزل بئرا فملأ خفهما ثم أمسكه بفي حتى رقي بي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم الأجر. قال في كل ذات كبد رتبة أجر. رواه أحمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو مسند احمد میں ایسے ہی لایا ہے، ان لفظوں میں لفظ میں نے پیش کر دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تھا جو بہت گنہگار تھا، اس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی. وہ آدمی ایک راستے سے جا رہا تھا، بینما رجل یمشی وہو بطریق، ایک ایسے راستے پر تھا وہ، طریق اس راستہ وہی ایک راستے سے جا رہا تھا. اذا اشتد علیہ العطش، اچانک اس کو بہت زوروں کی پیاس لگی، تلاش کیا اس نے، فوجد بئرن، اسے آگے چل کر کے جنگل میں ایک کنواں ملا، فنزل فیہا، اس میں اترا اس لیے کہ پانی بہت نیچے تھا، فشریبا، پانی وہ اندر ہی پی کر کے باہر نکل آیا، ثم خرج، جیسے وہ باہر نکلا اس نے دیکھا کہ ایک کتا کنویں کی مڈیر کے پاس جو گیلی مٹی پڑی ہوئی ہے تھوڑی نم ہے اس کو زبان سے چاٹ رہا ہے اور ہانپ رہا ہے، فَإِذَا قَلْبٌ يَلْهَثُ، ہانپ رہا ہے وہ، زبان نکالے ہوئے ہے اور يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، مٹی کھا رہا ہے پیاس کی وجہ سے. اللہ، پیاس سے مٹی کھا رہا تھا. فقال، اس گنہگار آدمی نے اپنے دل میں سوچا کہ لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، لگتا ہے اللہ کی اس مخلوق کو اس کتے کو ویسے ہی پیاس سے تکلیف ہو رہی ہے جیسے کہ مجھے پیاس سے تکلیف ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم بھوک محسوس کرو، تو تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہے کہ بھوکا رہنے والا آدمی کیسی تکلیف برداشت کرتا ہے، تمہیں پیاسا رکھا جاتا ہے تاکہ تم پیاس کی کیفیت کو محسوس کرو کہ جب آدمی پیاسا ہوتا ہے تو اسے کیسی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر، یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کسی کو بھوکا نہ رہنے دو، کسی کو پیاسا نہ رہنے دو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ. اور وہ تو مشہور حدیث ہے، اللہ فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ حیرت سے کہے گا اللہ تو تو سب کو کھلانے والا، سب کا معبود، سب کا خالق، تو بھوکا. سمجھ نہیں آئی، کہا کہ میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا، کہا کہ میرے معبود تجھے پانی کی کیا ضرورت، لفرما میں بیمار تھا میرے کو دیکھنے نہیں آیا. بندہ حیرت سے کہے گا میرے معبود تو اور بیمار، بات سمجھ میں نہیں آئی میرے معبود، سمجھا؟ کہا کہ میرا فلا بندہ بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میرا فلا بندہ پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا، میرا فلا بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں آیا، تو اگر ان کے پاس آتا تو مجھے وہاں پاتا، میں وہاں موجود ہوتا. اللہ ہو، کیا بات، یہ تعلیم ہے اسلام کی، ایسی تعلیم کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے. رحم کا جو تصور اسلام میں پایا جاتا ہے، محبت کا جو تصور اسلام میں پایا جاتا ہے، کسی اور مذہب کے اندر رحم کا اتنا اعلیٰ تصور نہیں پایا جاتا. اس نے دل میں کہا لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، میرے معبود لگتا ہے تیری اس مخلوق کو پیاس سے ویسے ہی تکلیف پہنچ رہی ہے جیسے مجھے پیاس سے تکلیف پہنچ رہی تھی. کنویں میں جھانکتا ہے تو پانی کیسے نکالوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود نیچے جا کر کے پانی پی کر آیا ہوں. اچانک اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، اپنا خوف اتارتا ہے، خوف مینس موزہ، پیتابا، اپنا موزہ اتارتا ہے، موزے کو ہاتھ میں لے کر کے نیچے جاتا ہے، چمڑے کا موزہ ہوتا ہے. فنزل بئرن، پھر کنویں میں اترتا ہے. وَمَلَأَ خُفَّهُمَان، اپنے اس موزے کو پانی سے بھر لیتا ہے. اب چڑھنے کی دقت ہو رہی ہے، اب چڑھے کیسے، इसलिए कि दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर के ऊपर आना है उसे। अल्लाह के रसूल फरमा रहे तुम अमसक अहू बिफीही, उस मोजे को जो पानी से भरा हुआ था उसको अपने मुंह से पकड़ लेता है। फम माने मुंह, तुम अमसक, इमसक माने पकड़ना, तुम अमसक अहू बिफीही अपने मुंह से उसको पकड़ लेता है। हत्ता रकिया भी, यहां तक कि दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर के वो बाहर आ जाता है। फसकल कल्ब, कुत्ते को पानी पिला देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक यह थी कि आप जब वजू बनाते बिल्ली अगर आ जाती तो आप उसे पानी पिलाने लगते थे। मसला यह मालूम हुआ कि बिल्ली अगर कहीं मुंह डाल दे तो खाना नापाक नहीं होता, पानी नापाक नहीं होता, मसला मालूम हुआ। हां, कुत्ता अगर कहीं डाल दे बर्तन में मुंह तो 7 मरतबा धुलो, 1 मरतबा साबुन से या मिट्टी से, मसला। फसकल कल्बा, उसने कुत्ते को पानी पिला दिया। फशकर अल्लाह, अल्लाह ने उसकी यह अदा बहुत पसंद फरमाई। फगफर लहू, अल्लाह ने उस गुनहगार आदमी को बख्श दिया। क्या बात, रहम करने की वजह से उसकी पूरी जिंदगी के गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। वो रहमान है, रहीम है, और रहम करने वालों को बहुत पसंद करता है। साहबे किराम ने जब यह बात सुनी तो हैरत से कहा, या रसूल अल्लाह व इन लना फिल बहाइम अजर, क्या जानवरों के साथ हुस्न सुलूक करने में भी अजर है? काला फी कुल जात कबदिन रतबतिन अजरुन, हर ठंडा कलेजा रखने वाले के साथ हुस्न सुलूक करने में अजर है। जो भी जानदार हो हर जानदार के साथ हुस्न सुलूक करने में अल्लाह तबारक व ताला ने अजर रखा है। इतना बड़ा अजर के कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से अल्लाह ने उस गुनहगार आदमी के पूरे जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए। तो कुत्ता था, बिल्ली के साथ बेरहमी की गई तो उस औरत को जहन्नम में पहुंचा दिया गया, जहन्नम में डाल दिया गया। कुत्ते के साथ एक गुनहगार आदमी ने हुस्ने सुलूक किया, पानी पिलाया, उसके जिंदगी भर के गुनाह माफ कर दिए गए। ये तो कुत्ते और बिल्ली पे, जरा बड़े हैं ये, एक हकीर जानवर देखो। हदीस मुलाजो वान सईद इब्न अल मुसय्यिब वहाबी सलमता अन्न अबा हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने कहा समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल करसत नमलतुन नबिय मिन अल अंबिया फअमर बिकरियतिन नमल फअहरिकत फऔहा अल्लाह इलैहि अन करसत का नमलतुन अहरक्त उम्मतन मिन अल उमम तुसब्बिहुल्लाह, रवाहुल बुखारी फी किताबिल जिहाद, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इसको किताबिल जिहाद के अंदर लाए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बयान फरमाते सुना कि एक नबी को एक चींटी ने काट लिया था। नमलम इज चींटी, अल्लाह ताला ने एक नबी को चींटी की बातें सुनने की सलाहियत अता फरमाई थी, मौजजा अता फरमाया था। रानी थी, अपनी रियाया को कहने लगी जरा जल्दी जल्दी बिलों में घुस जाओ, उदखुलु मसाकिनकुम, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु हुम ला यशुरून, कहीं बेशऊरी में सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कत्ल न कर डाले, कुचल न दे तुमको, अपने अपने बिलों में घुस जाओ। ये बात सुनकर के हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिया, उसकी बात सुनकर के हजरत सुलेमान अलैहि सलाम मुस्कुरा पड़े। चूंटी की बात सुनने की अल्लाह ने सलाहियत अता फरमाई थी, आज तक साइंस उस मकाम तक नहीं पहुंची है, बहुत पीछे है। कुरान ने जो साइंस बयान की है अभी साइंस उसके सामने बिल्कुल बच्चा है, कुछ नहीं जाना साइंस ने अब तक। अल्लाहु अकबर, तो एक चींटी ने काट लिया था। करसत नमलतुन, एक चींटी, एंट, एक चींटी ने नबी मिन अल अंबिया, नबियों में से एक नबी को काट लिया। बहुत गुस्सा लगा नबी को, कहा कि चींटी आई किधर से? देखा तो चींटी का पूरा भट वहां मौजूद, पूरी बस्ती मौजूद जहां चींटियां जमा होती हैं, उनको करियतुन नमल बोलते हैं अरबी में, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं एंट हिल, एंट हिल यानी चींटियों की पहाड़ी, पहाड़ी जैसे से उभरी हुई होती है आम जमीन से, एंट हिल, तो उसको अरबी में कहते करियतुन नमल। फअमरा बिकरियतिन नमल फहुरिकत, हुक्म दिया कि पूरी की पूरी हिल जला दी जाए, सारी चींटियों को जला दिया जाए, पूरा का पूरा गांव, पूरी की पूरी बस्ती चींटियों की जला दी गई, पूरा भट जला दिया गया। डांट आई अल्लाह की तरफ से, फाउहल्लाहु इलैहि, अल्लाह की तरफ से वही आई, डांटा गया, कहा गया अनकरसत का नमलतुन, काटा एक चींटी ने, अहरत उम्मतन मिनल उमम तुसब्बिहुल्लाह, तूने पूरी एक उम्मत को जला दिया जो अल्लाह की तस्बीह बयान करती हो। दो बातें मालूम हुई, पहली बात तो यह मालूम हुई कि चींटी का कत्ल नाजायज है, चींटी को नहीं मारना चाहिए, चींटी का कत्ल नाजायज है। अबू दाऊद की सही रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार चीजों के कत्ल से मना फरमाया। रिवायत इस तरह है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कत्ल अरबईन मिन अद्दवाब। अल्लाह अल्बानी ने इस हदीस को सही कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार जमीन पर रेंगने वाले जानवरों को कत्ल करने से मना किया है, नमला, नहला, हुदहुद, सौरद। नहला, नमला, हुदहुद, सौरद। नमला मीन्स चींटी, एंट चींटी, नहला मीन्स बी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी को कत्ल करने से मना फरमाया। नहला जिसे बोलते, जिसके नाम से एक सूरा है, सूरा नहल, शहद की मक्खी को कत्ल करने से मना फरमाया। अरबी इंग्लिश में उसको बी बोलते, बी, बी डबल ई बी, बी माने होना, बी डबल ई बी, शहद की मक्खी। चींटी के कत्ल से मना फरमाया, शहद की मक्खी के कत्ल से मना फरमाया। हुदहुद एक परिंदा होता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस परिंदे की भी बोली समझते थे। यही गया था शहरे सभा और इसको बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि एक औरत हुकूमत कर रही है, और इसको इस बात पर भी हैरत हुई कि लोग अल्लाह को छोड़ करके सूरज की पूजा कर रहे हैं। तो हुदहुद परिंदे को भी कत्ल करने से मना फरमाया। सौरत कहते ममोले को, यह भी एक जानवर है, उसको भी कत्ल करने से मना किया गया। तो पहली बात तो यह मालूम हुई कि चींटी का कत्ल मना है, ममनू है। दूसरी बात यह मालूम हुई कि जो जुर्म करे कम से कम सजा उसे दो। यह क्या कि जुर्म किया एक चींटी ने, सजा पूरी कौम को दी गई, गलत है। जो मुजरिम है सजा उसे दो, जिसने जुर्म किया है। इंसाफ का तकाजा यह है कि मुजरिम को सजा दी जाए, बेगुनाहों को सजा देना यह करीन इंसाफ नहीं, इंसाफ के मुनाफी है। कोई जीहोश आदमी इस हरकत की ताईद नहीं कर सकता, इस हरकत की हिम्मत अफजाई नहीं कर सकता कि गुनाह कोई एक आदमी करे, जुर्म कोई एक करे और सजा पूरी उम्मत को दी जाए। यहां यही कहा गया अनकरसब का नमला, तुम एक चींटी ने तुझे काटा, अहरक्त उम्मतन मिन अल-उम्मत तुसब्बिहुल्लाह, तूने पूरी उम्मत को जला दिया, ये गलत है। जो जुर्म करे कम से कम मुजरिम को सजा दो, ये बात मालूम हुई। जुर्म कोई करे, एक करे, सजा पूरी उम्मत को दी जाए, यह इंसाफ नहीं है। और आखिरी बात यह मालूम हुई कि अल्लाह की तस्बीह हर शय बयान करती है, यहां तक कि चींटी भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। तभी तो कहा गया अहरक्त उम्मतम मिनल उम्म में तो सब बोला, तूने पूरी उम्मत को जला दिया जो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। यह और बात है कि हम उसकी तस्बीह समझने से कासिर है, नहीं समझ सकते। तो जिस मजहब के अंदर चींटी का मारना मना हो, वो मजहब कैसे कह सकता है कि किसी इंसान को बेवजह कत्ल कर दो? उनके दिमाग में भूस भरा हुआ है, उनका दिमाग खराब है। जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम इस तरीके की हरकत की हिम्मत अफजाई करता है कि किसी को भी मार दो, जो मजहब चींटी के कत्ल की ममानियत करता हो, उस मजहब के बारे में यह कहना कि यह टेररिज्म सिखाता है, غلط بات ہے, سب سے بڑا جھوٹ ہے دنیا کا, اٹ از اے وائٹ لائی, سفید جھوٹ ہے, آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. دو روایتیں اور پیش کرتا ہوں. روایت مسند احمد کی ہے اور راوی اس طرح روایت بیان کرتے ہیں. ان عبد الرحمن ابن عبد اللہ ان ابی قال نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان الى غیبۃ فاخرج منها بيض حمرۃ فجاءت الحمرۃ ترف على راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورؤوس اصحابہ فقال ایکم فجاء هذه فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا قال اردده. رواہ احمد فی مسندی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو انہی لفظوں میں مسند احمد میں لائے. حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اترے, سفر میں تھے. نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا, ایک جگہ آپ اترے, پڑاؤ ڈال دیا آپ نے. فانطلق انسان للغیظۃ, ایک آدمی چل کر کے ایک جھاڑی کے پاس گیا. غیظ مینس جھاڑی, بش, بش بنے جھاڑی, امریکہ کے بش نہیں, غیظ مینس جھاڑی, بش, بی یو ایس ایچ, بش, بش بنے جھاڑی. ایک جھاڑی کی طرف گیا, وہاں جھاڑی میں اس نے دیکھا کہ ایک لال چیڑی ہم مارا, ایک پرندہ چھوٹا سا, اس نے انڈے دے رکھے, انڈے بڑے خوبصورت تھے, پیلے پیلے, اس نے اٹھا لیا, لے آیا. انڈے اٹھا کر کے لایا تو وہ جو ہمارا تھی آئی چڑیا, چھوٹی چڑیا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھڑ پھڑانے لگی, آپ کے سر کے اوپر. ایکم فجا حاضر, ارے تم میں سے کون ہے جس نے اللہ کی چھوٹی مخلوق کو دکھ پہنچایا. فجا ہمارے دکھ پہنچانا, رنج دینا, کس نے اللہ کی چھوٹی مخلوق کو رنج پہنچایا ہے. تو وہ صاحب جو انڈا لے کر کے آئے تھے کہا کہ اللہ کے رسول, فقال رجل من القوم, لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول انا اصبت لها بيضا, میں اس کا انڈا اٹھا کر کے لے آیا. آپ نے فرمایا اردد, جہاں سے انڈا لایا وہیں رکھا. جو رسول جو مذہب, یہ پسر باہو کے تھوڑی چھوٹی سی چڑیا کا دل دکھے, وہ بھلا کیسے اس بات کی ہمت افزائی کر سکتا ہے کہ بلا وجہ کسی انسان کا قتل کر دیا جائے. جو ایک چھوٹی سی معمولی سی چڑیا کا دکھ نہ برداشت کر سکے, نبی کیسا نبی ہوگا. تبھی تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا, انسانوں کے لیے رحمت, جانوروں کے لیے رحمت, پرندوں کے لیے رحمت, کیڑوں کے لیے رحمت, سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے ہم نے. اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ فرما رہے ایکم فجا ہذہ, اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے دکھ پہنچا ہے. جو ایک چھوٹی سی چڑیا کا دکھ نہ برداشت کر سکے وہ اللہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے. اور جس مذہب کو اس کے اوپر اتارا گیا وہ مذہب اس بات کی ہمت افزائی کرتا ہو کہ بلا وجہ کسی انسان کا قتل کر دیا جائے جو ایک معمولی چڑیا کا دکھ نہ برداشت کر سکتا. ایک روایت ہے, روایت حضرت ابن عباس سے, روایت امام بیہقی کی زہایا کے اندر لائے, روایت اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة ويحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتا. رواه البيهقي في كتاب الزحايا. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے کتاب الزحایا کے اندر لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو دیکھا ایک آدمی ایک بکری کے گردن کے اوپر پیر رکھ کر کے نیچے اسے دبائے ہوئے ہے اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے. یحد شفرتہ, شفرہ کہتے ہیں بڑی چھری کو, شفرے کو, چھری کو اس کے سامنے ذبح کر رہا ہے. وہ یہ تل حضو الہی بھی بس رہی ہے, ڈر کے مارے بکری چھری کی طرف دیکھ رہی ہے, اور کبھی اس کسائی کی طرف دیکھ رہی ہے, اس آدمی کی طرف دیکھ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ڈانٹ کر کے فرمایا, افلا قبل ہذا, اس سے پہلے چھری کیوں نہیں تو نے صاف کر لی؟ چھری تیز کرنی تھی تو پہلے چھری تیز کر کے لاتا, اس کے سامنے کیوں چھری تیز کر رہا ہے؟ اتوری دون تمہیں تھا موتم, کیا اسے دو موت مارنا چاہ رہا؟ ایک موت تو وہ مری رہی ہے, ایک اور موت مارنا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. جو نبی اور جو مذہب یہ برداشت نہ کرتا ہو کہ بکری کو زیادہ تکلیف دی جائے ذبح کے وقت, بھلا وہ کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ کسی انسان کو بلا وجہ تکلیف پہنچائی جائے؟ مسئلہ کیا نکلا؟ چھری پہلے سے تیز کر کے لاؤ. دوسرا مسئلہ ہے معلوم ہوا, ذبح کرتے وقت جو چھری استعمال کی جائے انتہائی تیز ہو تاکہ جانور کو آرام پہنچ سکے, اور اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے. اور کب اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہو تو بڑی بے دردی سے اس کی رسی کو نہ کھینچے, اس کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے. یہ جانوروں کے ساتھ رحم کے برتاؤ کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ تو عام حالات ہیں, جنگ کے حالات. جنگ کے حالات میں بھی اسی اصول کی تاکید فرمائی آپ نے. دلیل ملاحظہ ہو. وعن خالد بن الفضلی حدثني انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقتلوا انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلى ملة رسول اللہ لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين رواه ابو داؤد في كتاب الجهاد. امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الجهاد کے اندر لائے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم لوگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو, محاذ کے اوپر جا رہے ہو, ایک بات کا خیال رکھو. کیا؟ انطلقوا بسم اللہ, بسم اللہ کہہ کر جاؤ. چلو بسم اللہ کہہ کر کے جاؤ, وہ باللہ اللہ کے بھروسے پر جاؤ, اللہ کی مدد کے ساتھ جاؤ. وعلى ملة رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے اوپر. اور دیکھو جنگ کے دوران تم کسی بوڑھے آدمی کو قتل مت کرنا. اللہ اکبر. جبکہ جنگ کے اندر یہ تمام چیزیں ملحوظ نہیں رکھی جاتی, وہاں تو عموم میں بلوا ہوتا ہے, بس کسی طرح سامنے والے کو شکست دے دی جائے. وہاں ان تمام چیزوں کا اگر خیال رکھا جانے لگے تو پھر اپنے کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن ایسے نازک موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما رہے فوج کو, کیا؟ لا تقتلوا شیخا فانیا, کسی بوڑھے آدمی کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے, کسی بوڑھے آدمی کو قتل مت کرنا. اور ولا طفلا, کسی بچے کو قتل مت کرنا. اللہ اکبر, کیا بات ہے. جہاد کا نازک وقت ہے اور لڑائی کا جنگ کا معاملہ ہے, لیکن آپ فرما رہے کسی بوڑھے آدمی کو قتل مت کرنا, کسی بچے کو قتل مت کرنا. ولا صغیرن, بچہ ہو, ایک تو گود والا بچہ, دوسرے ابھی جوانی کے دہلیز میں اس نے قدم نہ رکھا ہو, اس کو بھی قتل مت کرنا. ولا امراتن, کسی عورت کو قتل مت کرنا. بوڑھے کو قتل مت کرنا, بچے کو قتل مت کرنا, عورت کو قتل مت کرنا. اللہ اکبر. یہ ہے جنگ کا طریقہ. اسلام نے بتایا کہ جنگ کے وقت بھی کسی بوڑھے کو نہیں مارا جا سکتا, کسی بچے کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی, کسی عورت کو قتل نہیں کیا جا سکتا. یہ جنگ کی ہدایات ہیں. اور آپ نے فرمایا دیکھو مال غنیمت میں خیانت مت کرنا, مال غنیمت کو جمع کرنا, اور تم لوگ اصلاح کرو اپنے آپ کی اور بھلائی کا کام کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالی بھلائی کے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. جنگ کے نازک موقع پر حکم دیا جا رہا ہے, کوئی بوڑھا تمہارے ہاتھ سے قتل نہیں ہونا, بچہ قتل نہیں ہونا, عورت قتل نہیں ہونا. اللہ. کچھ لوگوں کے جرائم اتنے بڑے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سریا بھیجا, غصے میں آپ نے فرمایا وہ دونوں ملے تو آگ میں جلا دینا. روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجہاد والسیر میں لائے. روایت اس طرح ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار تو مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عرضنا الخروج انی امرتکم ان تحرقوا فلانا وفلانا وان النار لا يعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما. رواہ البخاری کی کتاب الجہاد. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک محاذ کے اوپر بھیجا, ہمیں ایک جنگ کے اندر بھیجا, اور فرمایا وہ دو آدمی ملے تو آگ میں جلا دینا ان کو, اتنے بڑے جرائم ہیں ان کے. فَإِن وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا, فلا فلا کو پانا تو ان دونوں کو آگ میں جلا دینا. ٹھیک ہے. صحابی کہنے لگے کہ جب ہم لوگ نکلنے لگے تب آپ پھر تشریف لائے. کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا حین عرض الخروج, جب ہم نکلنے لگے تو نبی پھر آئے اور کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا انی امرتکم ان تحرقوا فلانا وفلانا, میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں فلا فلا کو جلا دینا. دیکھو سنو, وان النار لا يعذب بها الا الله, آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے, آگ کا عذاب کوئی انسان نہیں دے سکتا. کسی کو آگ میں جلانا یہ حرام ہے اسلام کے اندر, ایک دم حرام کر دیا گیا. آگ کا عذاب صرف اللہ کے لیے خاص ہے. وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ, آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا, لہذا ان دونوں کو جلانا نہیں, پاؤ قتل کر دینا. فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا, پانا تو قتل کر دینا, جلانا نہیں. گویا کسی انسان کو تو کیا, کسی جانور کو بھی زندہ نہیں جلایا جا سکتا آگ کے اندر, ممانعت ہے. اس لیے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ کے لیے ساتھ خاص ہے, اللہ کے لیے خاص ہے. یہ ہے مذہب اسلام کا تصور رحم کے بارے میں, یہ ہے رحم کا تصور اسلام کے اندر. بتائیے اس طریقے کا تصور کسی اور مذہب کے اندر پایا جاتا ہے؟ پتا نہیں. اتنا پیارا تصور رحم کے بارے میں صرف اور صرف اسلام کے اندر پایا جاتا ہے. چاہے چیونٹی مارنا منع ہو, اور آیت کریمہ نے تو مسئلہ ہی صاف کر دیا ہے. چھٹے پاری کی آیت ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. جس آدمی نے بلا وجہ کسی آدمی کو قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے. اللہ اکبر. بتائیے اس طریقے کا تصور کہیں گے کسی مذہب میں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ اللہ اللہ اللہ. یہی وجہ ہے کہ آدم کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. حدیث موجود ہے کہ جتنے بھی قتل دنیا میں ہوں گے ہر ایک قتل کا گناہ اس قتل کے موجب آدم کے بیٹے قابیل کے اوپر رکھا جائے گا, اس لیے کہ یہ اتنے بڑے گناہ کا موجب ہے, یہ اس نے ایجاد کیا ہے. بلا وجہ کسی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل, اور کوئی اگر کسی انسان کو بچا لے, فساد ہو رہا ہو یا ماحول خراب ہو, ایسے ماحول میں اگر کوئی ایک انسان کو زندہ بچا لے, ومن احیاها, یہاں زندہ بچا لینے کا معنی ہے جس نے اس کو زندہ کر دیا ہے. انسان کا زندہ کر پاتا ہے, یہاں ترجمہ یہ ہوگا جس نے ماحول خراب ہونے کے بعد کسی بھی انسان کو, چاہے وہ مسلمانوں کے محلے میں رہنے والا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, ہمارا ہندو بھائی کیوں نہ ہو, اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ تمہارے درمیان بھی رہتا ہو تو اس کو بھی بچاؤ, تمہارا فرض بنتا ہے. اگر تم نے اس کو بچا لیا تو تم نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ ہے اسلام کا تصور. ہے کسی کے پاس اس قسم کا تصور پیش کر سکے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل, ایک آدمی کو زندہ بچا لینا پوری انسانیت کو زندہ بچا لینے کے مرادی سمجھا جائے گا؟ اور صاف فرما دیا گیا سورۃ توبہ کے اندر کہ ماحول خراب ہو جائے, امن غارت ہو جائے, چاروں طرف فساد کی آگ بھڑک رہی ہو, اور ایسے میں کوئی غیر مسلم تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آئے, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ, فساد کی آگ بھڑک رہی ہو, کوئی غیر مسلم بھی تم سے پناہ طلب کرنے کے لیے آئے تو پناہ دے دو, فاجر ہو, حکم دیا جا رہا ہے اسے پناہ دو, تمہارا فرض بنتا ہے اس لیے کہ اس نے تم سے پناہ مانگی ہے. اور یہی نہیں کہ صرف پناہ دو, جب تک وہ تمہارے پاس ہے تب تک کھانا کھلاؤ, پانی پلاؤ, ہر طریقے کا خیال رکھو, اور جیسے ہی امن قائم ہو جائے ابلغ مامنا, تو امن کیمپ پہ اس کو پہنچا دو. مامن مانے امن کیمپ, جہاں امن کیمپ لگا ہوا ہو وہاں پر اس کو پہنچا دو. تم ابلغ مامنا, پھر اس کو امن کیمپ پہ پہنچا دو, یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. पनाह मांगे तो अपने घर में रखो, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, और जब दंगा रुक जाए तो उसे अमन के मकाम पर पहुंचा दो, अमन कैंप में पहुंचा दो। यह तुम्हारा फरीजा है। क्या बात है, अल्लाह अकबर। यह है कुरान की तालीम। और कुरान हुक्म देता है